Udang dikubur tetelak, jelma jadi rupa-rupa, tesarua jeng asalna, saku mahage amalna. Hiji awak ngaguluntur, gulang guling awak wungkul, nukitu goreng kabatur, jeng tatangga embung akur. Ari anu kaduana, jeng babi taya bedana, kana salat lalaworan ninggalkeun bari dihajak. Tilu nu beteng na kembung, asina ku seneng hurung, kana jakat eta embung, akhirna bakal kaduhung. Ari anu kaopatna, getih ngocor tibahamna, anu kitu akibatna, tejujur dina dagangna. Ari anu kalimana, awak kacida bauna, nu maksiat di dunyana, cilaka di akhiratna. Ari anu kagenepna, jalma gorowong beuheungna, saksi palsu di dunyana, cilaka di akhiratna. Tujuh jalma teletahan, nyeri na teu katulungan, kana bener teu nyaksian, henteu sieun ku pangeran. Dalapan nu jujungkiran, parji nabi jilna nahan, kana jinah dilakonan, henteu sieun ku pangeran. Salapan nu beungeut hideung, ari beteng kembung pisan, asina ku seuneu hurung, harta yatim digugulung. Sapuluh corob jeung lepra, nu nganyerikeun kolotna, goreng ka indung bapana, jaga nu bakal cilaka. Sabelas jalma sihungan, ari beteng kembung pisan, nu kitu sok mabok-mabokan, jeung arek jadi langganan. Ari nu kaduabelasna, cahya lir bulan purnama, nu soleh loba amalna, bager tur sae ahlakna. Judulna ieu na doman, bade ngageuing pikiran, sina inget kadawuhan Nabi Muhammad Jungjunan. Ku maca ieu pepeling, muga sing jadi penggeuing, duh Gusti anu ngajaring, siang wengina diaping.